رحمان بابا کلام راشم کوال چا سر جفا لجوان دند زایا کیگی بے وفا و دنیا کے سوک ندی پاتے شنے وارت لونی دی کنندے کسبا دایاران چنن وطا وطا جلوکا پدو رز پس بوار شی فنا خودی دند دوی دی خوخوی ور تبورا چی فنا شی بیا بکلا شی پیدا دا خد دا خزا پاڑی چی بیلی شی لخاخا پا حکمت بے پیون نکا حکما چی پزمکا ساس کی پریوزی لاسمانا بیا لزمک خط نشی پسما گمان مکلا چی بیا سترگو لر درشی حغا اوخ کے چی لسترگو شی جدا دا پہرا رس چی خیجی بیل بیل مردے ہر چی پریوزی حغا نشی خط بیا کجنت پزہد ندے بیل فضلا ہر سڑے دیخ پل غال اکڑی ادا کدنس دپارا سل محنت اکڑے ایو محنت بدے پرنشی فردا کتمام جہان پخ پل گیڑا اخرے یاد بنشے پدر دو پدعا کیا ودانا دوگی پلاس ورکڑے ہم دا غبا دی تو خشی دا اقبا کیا اساس کے اوب تگی لر ورکڑے دا دو زخاو ستا ترمینز بشی دریا کیا وزلا سر دخدائے دا پارا ٹکڑے او قیامت با سر بلنشے لہر چا بازار دادے کسوک سدو سودا کندی احغا جہان نسودشتا نسودا اشنایان کسوک پوہیگی ننے وقت دے چزاریگی او اشنا تر بلشنا کجوندن دے خوہم دادے پجہان کے چلا چا سر تیری گی پخندا کجوندن دے خو ہم دادے پر جہان کے چلا چا سر تیری گی پخندا خدا امان راکڑا لحسے زندگے چتے بدوائے لب لب لتا زہر خدی چپ سلحا پسلا ہوئی نشکرے پفتنو پغوغا نفس پخارو پخس دکھ دی بے غما ندغم پخارو خس پخ حلوا ما تملا پمشاقت پمحنت خدا نحرام ہمیانی دچا ترملا رون بہتر دے چس نوینی پسترگو نچسترگے پپردی حرام کوا گن بہتر دے چن آوری پغگو نچی غکان دی پبدویل شنوا دجاہل تر ہم دمائے ببہتر وی کلچا سر ہم دموی اجدہا که مشکل دی خود از رونو رغول دی سهل کار دی سودو زیان دی دنیا که مشکل دی خود از رونو رغول دی سهل کار دی سودو زیان دی دنیا سودو زیان دی دنیا والا سهل کار دی خدای دې نکا سو په سهل کا رسوا چې دا ورور او عزیز لپه ازار شي حاصل مشا هوا فلا مدعا ګان د نور رضا بویا ځه خپل پکار ندا همیشه خپل رضا خو خواړه چی او خوري بل ورته ګوري خواړه نه دي هغه زهر دي گویا چی خادی یو زمان وی غم تلوی دغا حسی چار نکان دی دانا لکا زان حسی و بل وطا نظر کرا لکا استاد حسی زان دی دهر چا منصفانو لربویا چین سفری نچی نغوتا که دهر سو دهوا د سړی په خاطر هرڅ ګرځي حسن چې واړه وګړي روا دینداران د خپلو دین ته نظر کا سو فکرونه د ثواب سو د خطا خدای دې نکام دې خطا د چا لاسا سنسبت تے دخطا او داتا دینداران دے اخپل و دین و تنظر کا سوک فکرونا دا ثواب سوک دخطا دے دنکان دی خطا دا چال لاسا سنسبت تے دخطا او داتا حسن چے سڑی وار سر سندی سو کالا دے سو کا وسط او سو کدنا د هر چا حرمت په خپل انداز دے نچ مومن نفر زائد عمرا زرحمان لچا شکوا شکایت نکړم نشتا بل دوست دخمن زما بیتا زرحمان لچا شکوا شکایت نکړم نشتا بل دوست دخمن زما بیتا راشم کوا لچا سر جفا لگ ژوندون دے ضایع کیږی بے وفا و دنیا کے حصو ندی پاتی شمی وارت لونی دیکھ نندے کا سبار